の。 Svadbu spremaju, staje sad, staje sve, majka gleda u mene, da mi suza ne krene. Staje sad, staje sve, majka gleda u mene, da mi suza ne krene. Tuđa nevesta je majko, drugu burmu nosi, sada moje blago drugi odnosi. Tuđa nevesta je majko, kažu mnogi ljudi, čovek shvati tek kad izgubi. Čovek shvati tek kad izgubi. Čujem muziku, njoj za sreću pesme sviraju. Staje sad, staje sve, meni tuga ostaje, večna rana ona je. Staje sad, staje sve, meni tuga ostaje, večna rana ona je. Tuđa nevesta je majko, drugu burmu nosi, sada moje blago drugi odnosi. Tuđa nevesta je majko, kažu mnogi ljudi, čovek shvati tek kad izgubi. Čovek shvati tek kad izgubi. Moja nevesta je majko, drugu burmu nosi. Sada moje blago, drugi odnosi. Tuđa nevesta je majko, kažu mnogi ljudi. Čovek shvati tek kad izgubi. Čovek shvati tek kad izgubi. Zanosnom lepotom, kad ne stanu dukati ja, platit ću životom. Igraj, igraj, zaigraj, srce mi zavedi. Ja ne želim do prosječkog štapa me dovedi. Igraj, igraj, zaigraj, srce mi zavedi. Ja ne želim do prosječkog štapa me dovedi. Lila, lila, lila, baš ti lepo stoji. Baš ti lepo stoji svila u toj lila moji. Lila, lila, lila, prelepa si žena. Još ti samo fali mi ja da budeš zaležena. Slatke muke, ja ne želim nek mi sude tvoje nežne ruke. Igraj, igraj, zaigraj, srce mi zavedi. Ja ne želim do prosječkog štapa me dovedi. Igraj, igraj, zaigraj, srce mi zavedi. Ja ne želim do prosječkog štapa me dovedi. Lila, lila, lila, baš ti lepo stoji. Baš ti lepo stoji svila u toj lila boji. Lila, lila, lila, prelepa si žena. Još ti samo vanim ja da budeš savršena. Zvezde ja bih skinuo, da si rekla nema, ja bih ukrao, da si htjela sunce, ja bih goreo, toliko sam te dušo. Zaboravlja. Plačite jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Pošla s drugim i ja sam patio, kad si rekla idi, ja sam shvatio. Zbog tebe sam srećo sebe mrzeo, toliko sam te dušo voleo. Plačite sa mnom, jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Plačite sa mnom, jesenje kiše, život se nastavlja. Moja me mala ne voli više, sreću zaboravlja. Hej! Hvala puno. Svi savjetovali, nemoj sa njom, nemoj nikada. Otac i majka molili, za nju me nisu rodili. Da budem kamen, da s njima ostane. A ja nisam ih slušao, svojim putem sam išao, tražio sam leka srcu svom. Lutao sam slepom ulicom, našao sam krila što slomila ih bila. Kad je odlazila, kad je moje srce ranila. Sad s njima ću da letim, svih reči da se setim. A nisam majko tako hteo, ja sam je samo voleo. Ja sam je samo voleo. Najbolje znam da su grešni baš svi osim nje. Ona je znala šta mi treba, odvela tri metra iznad neba. Zalud su zvali, zalud kući me čekali. A ja nisam ih slušao, svojim putem sam išao. Tražio sam leka srcu svom, lutao sam slepom ulicom. Našao sam krila,

traje drama godinama svuda oko nas. To je ona ljubav prava za vremena sva. Zavide nam za sve pare, pa pričaju i tražare, uzaludim sve kad se srce srcu raduje. Neko drugi imao nikada ne veruju to. Veruj, samo veruj srcu svom. Traje drama godinama svuda oko nas. To je ona ljubav prava za vremena sva. Zavide nam za sve pare, pa prižaju i tražare, uzaludim sve kad se srce srcu raduje. Svuda oko nas, to je ona ljubav prava za vremena sva. Zavide nam za sve pare, pa prižaju i tražare, uzaludim sve kad se srce srcu raduje. Talas prema stijeni, tako ti požuri meni, srce tebe traži ljubavi. Bez tebe sam tako sam, prazan je svaki dan, tako je kad srce zavoli. Ja sa tobom želim sve, duša gori, traži te. Zagrli me, ljubav da ti dam, samo tebi pripadam. Voliš me, fališ i ne prolaziš. Sanjam da svet na meni dolazi. Našu sliku staru, još se nadam da mi dođeš ti. Kad te gledam tada znam da te volim, osjećam. Dođi duša da mi ozdravi. Ja sa tobom želim sve, duša gori, traži te. Zagrli me, ljubav da ti dam, samo tebi pripada. Voliš me, ali i ne prolaziš. Sanjam da srećan meni sve, duša gori, traži te. Zagrli me, ljubav da ti dam, samo tebi pripadam. me, ali i ne prolaziš, sanjam da srećan meni.